राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 9 फरवरी 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम एकदम उद्धार करने वाली बात है। आप विशेष ध्यान दें और उसको समझने की चेष्टा करें। जैसे हमारे संसार के काम है वो करने से होते हैं, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु है वो अभी मौजूद नहीं है, जब उत्पन्न होगी तब मिलेगी, हम कर लेंगे तब होगी, बना लेंगे तब बनेगी। परंतु परमात्मा तत्व है वो बनाना नहीं है, वो सब जगह है जो मौजूद है। संसार है नहीं, ये बनता है बिगड़ता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है बदलता है, ऐसा है। परमात्मा उत्पन्न नहीं होते, नष्ट भी नहीं होते, बदलते भी नहीं, वो है जो क्योंकि परमात्मा रहते हैं। ये दृष्टि है ना ठीक तरह से, तो है जो परमात्मा रहते हैं, तो केवल परमात्मा है ऐसे हम चुप हो जाए तो भी प्राप्ति हो जाए, क्योंकि वो है। जैसे रोटी बनानी है तो रोटी बनेगी तो मिलेगी, अभी कैसे मिलेगी, और परमात्मा बने बनाए हैं, कब कब सब जगह है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सब अवस्थाओं में है जो कि चाहिए है। तो नित्य निरंतर रहने वाली चीज का तो तब हम ख्याल करें तो मिल जाएगी, उसमें सब ख्याल न करने से नहीं मिलती। तो उसको मान लें कि सब जगह है, ऐसे मान कर कि कुछ भी चिंतन न करें तो बड़े सीधे सरल परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा सब जगह मालूम, सब देश में है, सब देश में तो यहाँ भी है, सब समय में है तो इस समय भी है, सब में है तो हमारे में भी है, सब के हैं तो हमारे भी है, सब में है तो हमारे में है, और सब के हैं परमात्मा तो हमारे भी है। वो है परमात्मा है हमारे में, तो ऐसे में कुछ भी ना दिखे तो कोई परवाह नहीं। दिखने में तो अपना मन कौन सा दिखता है, अपना मन भी दिखता नहीं और जो आत्मा भी दिखता नहीं, तो दिखता नहीं है परंतु है सब जगह। केवल ये मान रहे तो हम परमात्मा में ही है, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अब यह कह दिया परमात्मा सब में है, सब में है तो हमारे में भी है, सब देश में तो इस देश में भी है, सब समय में तो इस समय में भी है, सबके हैं तो हमारे भी है, सबके सूर्य हैं तो हमारे भी सूर्य है, श्री सर्वभूता नाम ज्ञात मांग शांति। तो ये वहां भाई अपने स्थिर हो जाए। अब स्थिर हो जाते हैं तब एक आफत आती है कि मन में कई बातें आती है, कई सुनी हुई देखी हुई भोगी हुई ये बातें आती है मन में, उसे फिर होती है तरह तरह का संकल्प आता है। तो संकल्प आता है उसको देखकर न राजी है न नाराज हो गए, आनंद मिट जाएगा। कि जो पैदा होता है वो मिटता है, जो पैदा होता है उसको मिटाने की ही चेष्टा करनी नहीं पड़ती, उसको मिटाना नहीं पड़ता, आप ही मिट जाता है। जैसे ये शरीर पैदा हुए तो आप ही मर जाएंगे, कोई मारने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे जो मन में फूलना होती है अभी मिट जाती है, उसे मिटाने की चेष्टा करना है, उसको नाक पर लगाना है, आप ही मिट जाएगी। न मिटे तो न मिटे, मिटे है परमात्मा पूर्णा के भीतर भी परमात्मा ठोस है, परिपूर्ण है, वैसे परमात्मा है सब में। वो मिटे चुके न मिटे तो नाराजी होना है न नाराज होना है, न उसको मिटाना है न उनको रखना है, न अपने में मानना है। अपने में है ही नहीं, अपने में तो हूं उसमें है ही नहीं, मैं तो हूं निरंतर, ये पैदा होता है तो मेरे में नहीं है, मैं तो निरंतर रहता हूँ उसमें मेरे में नहीं है। मन बुद्धि में आते हैं मिटते हैं, मन बुद्धि मिटते हैं ये भी मिटते हैं करते हैं। तो देख भैया मैं शंका कर, इसमें कोई संदेह हो मान लो परमात्मा की प्राप्ति रुपयों की प्राप्ति, तो रुपयों की प्राप्ति रुपया नहीं है रुपया पैदा करना है, पर परमात्मा नहीं है पैदा नहीं करना है, परमात्मा तो है। अब है उस दृष्टि डालने के वहां परमात्मा है, घर में चीज पड़ी है तो दृष्टि डालती है कि पड़ी मशीन पड़ी, तो परमात्मा है सब में है, हमारे में भी है, सब समय में है तो उस समय भी है, सब जगह है तो इस जगह भी है, और सबके हैं तो हमारे भी है, तो है जो कि तुम्हें सब में परिपूर्ण है, कण कण में है, बस ऐसे कि चुप हो गया। कोई चिंतन आवे कुछ बात तो चिंतन आवे जो तो पैदा हो गया है मिट जाएगा, पैदा करना ना मिटाना है, कोई आगे खोलना वो भी प्रशित रहो, उसको न अच्छा मानो न मंदा मानो, न अपने मन अपने में है ही नहीं, अपनापन तो न तो हूँ उस भूम में, ये नहीं थोड़ी होगा हमारे में नहीं है ही नहीं। अच्छा किसी क्या शंका होती है, क्या अर्चन क्या आती है जो आज बोले एकदम परिपूर्ण है। इसमें जितना अधिक से अधिक ठहर सको ठीक हो जाएगा। ऊंचे से ऊंची बात है यार, बड़ी सरल है सीधी बात है। बोले इसी बात में क्या करना बाकी रहता है, क्या जानना बाकी रहता है, क्या मानना बाकी रहता है, क्या जाना बाकी रहता है, क्या लाना बाकी रहता है, क्या क्या चीज है जो तेरी बाकी है, और क्या शंका होती है। जो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सब जगह देखता है, सर्वंच मई पश्यति, वो सब संसार को मेरे भीतर देखता है। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में मेरे को देखता है, सब में मेरे को देखता है, सब में मेरे को देखता है, अब सबको मेरे में देखता है। परमात्मा में सब संसार है, संसार में सब में परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में मेरे को देखता है, और सर्वन से मई पश्यति, और सब संसार मेरे में मेरे देखता है। मत परमात्मा सब में परिपूर्ण है, सर्वदा वर्तमान में थी, शरीर में नहीं होते थे, सब खाता पीता मेरे में रहता है, वर्धन मेरे में रहता है, क्योंकि सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा है, तो बाहर कौन कैसे जाएगा। बस ये तो मान ला, विश्वास कर ले, परमात्मा सब में है, सब परमात्मा में है, तो हरदम परमात्मा में रहते हैं, सभी परमात्मा में रहते हैं। इनको शंका हो बोलो, जो पैदा होती है ठीक जैसे कि तो ठीक है, जब कोई शंका होती संदेह रहता हो तो बोलो, न बोलो अभी मत करो, देखो वो आप मिटेगी, पहले इस बात को आप ठान लो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी आपके समझ में नहीं आई, वो पूछो क्या होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये बात मत पूछो, मत था ये आपके समझ में आई कि नहीं, इसमें कोई अड़चन मुझे का पूछो, आपको अड़चन क्या लगती है इसमें, क्या नहीं मिटा, क्या नहीं आया, शांति मिली नहीं मिली, सुख मिला नहीं हुआ, आनंद हुआ नहीं, मत देखो अभी, इतना ही देखो इसमें कोई संदेह है बताओ, कि जब सब जगह परमात्मा है तो इस जगह भी परमात्मा है, और सब में परमात्मा है तो अपने में भी सब में परमात्मा है, और परमात्मा सबके है, हमारे भी है, हमारे में भी है, सब में परमात्मा है, और सब ही परमात्मा के अंतर्गत है। जैसे आकाश में बादल होते हैं तो बादलों में आकाश है, और आकाश में बादल है, और बादल आकाश मिला मिला एक ही है, सब जगह है। ऐसे संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, और सब परमात्मा सब संसार परमात्मा ही परमात्मा है। बहुत शौर्य है, बड़ी ऊंची है वस्तु, ऐसे मान के चुप हो जाओ। अब इसमें शंका है, संदेह है, वो पूछो क्या होगा, कैसे होगा, ये बात देखोगे सब हो जाएगा। उस वक्त विश्वास करो, मैं कहता हूँ सब हो जाएगा, जो होना चाहिए आप सब हो जाएगा, ऐसे आप स्वीकार कर लो उसको, स्वीकार तीन स्वीकृति की है, स्वीकृति दूर कर लो, पक्की बात है, यूं हमने सब जगह परमात्मा को हमने बनाया नहीं, सब को परमात्मा में ये हमने बनाया नहीं, न संसार हमने बनाया, न परमात्मा को हमने बनाया, परमात्मा है सब में, सभी परमात्मा में है, वो सबके है, वो निरंतर है, जो कि तुम रहते हैं, संसार बदलता रहता है निरंतर, और वो बदलता ही नहीं। जैसे आप हम बालकपन में थे, उनसे आज ऐसे बदल गए, तो शरीर बदल गया, परंतु आप बदल गए क्या, आप तो वही जो बालकपन थे वही है आप हैं, ऐसे संसार बदल गया, संसार परमात्मा को ही बदल गया, वो है एकदम सब में। बड़ी सरल बात है, सीधी बात है, और बढ़िया बात है। अब इसको आपको प्राप्त करना हो तो इस बात को दिल कर लो, दिल किया है ठीक है, इस बार कुछ नहीं करना है, फिर जो कुछ करना होगा उनके बता दूंगा, अभी इतना ही, जैसे पाठ पढ़ते हैं इतना पढ़ लिया, अब इसको पक्का कर लिया, फिर अगर पाठ पढ़ लेंगे। अभी इसमें कोई संदेह हो तो बताओ, ये समझ में नहीं आए तो बताओ। मानो सब में परमात्मा है, जैसे आकाश में बादल है, तो जितना बादल है उस बादल में सब में आकाश है, आकाश ना बोला थे, ये आकाश सब आकाश, सब बदल में परम आकाश है, और वे बादल सब उसे आकाश में है, आकाश में बदल है, आकाश में ओतप्रोत है, ऐसे संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप जितने भाई सज्जन देखते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इस बात को मान ले। अब इसमें जिसको प्राप्ति करना है इसको दृढ़ता से मान ले, बात यही है। हम सुनते हैं परमात्मा है, तो निराकार रूप से परमात्मा सब में है और सभी परमात्मा के ही तो अंतर्गत है। बाहर संसार कैसे हुआ? संसार से बाहर कोई ढूंढ नहीं सकता, और संसार सब में ही है, किसी में नहीं हो ऐसी बात है ही नहीं। परमात्मा भी सब में है, सभी परमात्मा में है। सन्मात्रम सुगमम नृणाम शास्त्र में कहा है, ये सत्ता मात्र का जो परमात्मा का ध्यान है ना, ये सुगम है, बहुत सरल है और बड़ी ऊंची चीज है। ठीक है ना? तो अब दूसरी बात बताऊं, ये हो गया। अब आप देखो कि परमात्मा में संसार, संसार परमात्मा है, तो संसार परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, परमात्मा में ही स्थित होता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। फिर परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं, बदल आकाश में ही पैदा हुआ है, आकाश में ही रहता है और आकाश में ही मिट जाता है। तो बदल बनता बनता मिटता है, तो आकाश है जो ही रहता है। ऐसे संसार, ऐसे शरीर, ये जितनी सब चीजें बनती है, बिगड़ती है, मिटती है, और परमात्मा है जो कि तो रहते हैं। ये दूसरी बात, बदलाव उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, परिवर्तन होते हैं, घूमते हैं इधर उधर। ऐसे संसार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और भी तो घूमता फिरता है, पर परमात्मा है जो रहते हैं, जी आकाश रहता है, जी परमात्मा जो रहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, ये बदल क्या है? आकाश से वायु होता है, वायु से तेज होता है, तेज से जल होता है, जल से पृथ्वी होती है, और जल में जो भाप उपजती है तो जल आकाश से हुआ, और जल में भाप पैदा होती है, भाप में बदल बन जाता है। तो वास्तव में आकाश ही बदल बनता है, बदल धातु चीज न्यायी है ही नहीं। आकाश है, वायु होता है, वायु से जल तेज होता है, तेज जल होता है, और तेज की भाप बन, पानी की भाप बन के बादल बन जाता है, और वो मिटता है तो बादल की जगह सिवाय आकाश कुछ रहते ही, क्योंकि आकाश ही बदला है, आकाश में रहा, आकाश में नहीं हो जाता है। तो आकाश एकदम रहता है, बादल बनते बिगड़ते हैं, ऐसे संसार उसमें हर बनता नहीं बनता है, तो परमात्मा रहते हैं, है ही रहते हैं। कितनी सरल बात है, सीधी बात है। तुम देख भाई, और कोई भाई ऐसा विशेष समझने वाला हो ठीक तरह से कुछ समझे, शंका हो तो पूछे, अरे तो पूछे कुछ बड़ा बोलेगा ठीक नहीं समझ, बोलो गहरे उतर गए समझो, बोलो सब में परमात्मा है, परमात्मा सब में है। जैसे बर्फ में सब जगह जल है, बर्फ में कोई ऐसी जगह नहीं जो बर्फ जल न हो, और जो जल है वो बर्फ में है, बर्फ जल में है, और बर्फ जल ही है। तीन बातें, बर्फ शिला है इतनी बड़ी, तो शिला में पानी है, ऐसे पानी में ही बर्फ है, पानी का नहीं बर्फ है, बर्फ भी थोड़ी है, बर्फ तो बर्फ है, नाम है तो पानी ही, जमा हुआ पानी को बर्फ कहते हैं, बहते हुए पानी को पानी कहते हैं, है तो पानी ही। ऐसे वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं, सब भगवान ही है, परमात्मा ही है। अंतिम बात ये है, तो बदल सब आकाश ही है, आकाश में ही वायु तेज हुआ, उस अग्नि में भाप बन गई, बाप बाणी बदल हो गए, बाप मिटती है तो मरा जाता है, बदल हो जाती है, वो बदल गई बूंद हो जाती है, बरसने लग जाती है, कोई शंका है? ऐसे मात्र संसार में परमात्मा है, ये मनुष्य में पशु पक्षी में इन चीजों में जग में स्थित में वृक्ष में सब बाहर हूँ, वो परमात्मा है, परमात्मा में सब संसार है, अनेक तरीके पृथ्वी है, जल है, बराबर ब्रह्मांड है, सब परमात्मा में है, परमात्मा सब में ही है, परमात्मा ही है, ये बना हुआ परमात्मा ही बना है, जल ही बर्फ बना है, बर्फ बन गई आकाश ही बना है, आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि आप पृथ्वी आकाश में बनता है, आकाश में रहता है, आकाश में लीन हो जाता है, वो अहंता ममता रहते सब उसी लीन हो जाती है, ना अहंता रहती ना ममता रहती, कुछ नहीं रहता है, सब ठीक हो जाएगा, केवल इस बात को स्वीकार करें आप, स्वीकार किस आधार पर करें, अनुभव के आधार पर, ऐसे हम कहीं मान लो ये पारस है मान लो तो पास कैसे मान ले, मान ले स्वीकार करें, अपने आप अपने भीतर से अनुभव होता है कि परमात्मा है तो सब जगह ही है, सब जगह परमात्मा है, परमात्मा में है, परमात्मा में संसार है, हम परमात्मा को मानते हैं, मानते हैं, मान्यता है, ये आज तक है ही, परमात्मा नहीं मानते थे क्यों आए आपने यहाँ, क्यों आए और क्या मतलब है, तो सब जगह है, सब में परमात्मा है, परमात्मा में सब है, परमात्मा ही है, परमात्मा में सब है, सभी परमात्मा में है, सभी परमात्मा ही है, तीन बात हुई, आकाश में बदल है, बदल में आकाश है, और बदल आकाश ही तो है, आकाश है वायु तेज भाव बन बदल पड़ेगा, वो बिखर गया बदल हो गया, बर्फ ही है, जल से बर्फ बना और जल में रहा और जल ही बन जाता है, तो जल बना रहे चाहे बर्फ रूप रहे है, जल ही जल है, समुद्र है उसमें तरंग उठी, तरंग हो तरंग रही समुद्र में होगी, समुद्र में उठी समुद्र में लीन हो गई, समुद्री हो गई समुद्री तीन तरंग और क्या क्या थी, समुद्री में तरंग क्या थी, ऐसे परमात्मा में तरंग उठी, परमात्मा में रही, परमात्मा में लीन हुई, तो परमात्मा ही हुआ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, दामी श्रेष्ठ बात है, वासुदेव स्तव में तीस महात्मा सुदुर्लभ, गीता ने कहा है वासुदेव स्तव में, ये ज्ञान जिसको हो जाए वो महात्मा बहुत दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ महात्मा है वो, नारायण।